ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Słuchając się dzisiejszą przypowieść o pszenicy i chwaście, naszej uwadze umyka często fakt, że pszenica była początkowo dziką rośliną. Około 10 tysięcy lat temu nasi przodkowie na Bliskim Wschodzie udomowili pierwsze zboża, które stały się podstawą ludzkiego wyżywienia. Był to gigantyczny przełom w dziejach ludzkości. Przykład ten pokazuje, że ta sama życiowa energia może być wykorzystana dla dobrych i złych celów. To dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: pozwólcie obojgu rość aż do żniwa. Jest to zdanie kluczowe w dzisiejszej przypowieści. W ziemskim życiu ludzi jest skazana cierpliwość i tolerancja aż do ostatecznego oddzielenia dobra od zła. Trujące chwasty, o których Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, to prawdopodobnie konkol, który w początkowej fazie wzrostu swoim wyglądem przypominał pszenicę i można go było od niej odróżnić dopiero po uformowaniu się kłosów. Jezus zna bardzo dobrze ludzką naturę i wie, że bez względu na epokę w każdym człowieku pojawia się pokusa usunięcia zła własnymi sposobami. Człowiek chciałby wszystko wokół siebie powyrywać i zasiać jeszcze raz na nowo. Chęć naprawy świata przeradza się wtedy w walkę przeciwko konkretnemu człowiekowi. Chcąc wykorzenić zło w świecie, niecierpliwy człowiek niszczy w rzeczywistości zasiane w ludzkich sercach Boże ziarno dobra. Gospodarz, czyli sam Bóg, jest cierpliwy i miłosierny. Wie, że nie jest sam na świecie i jego praca będzie zawsze wzbudzać sprzeciw. Nie boi się jednak pozostawić świata takim, jakim on jest. Daruje każdemu człowiekowi nieodzowną przestrzeń wolności, aby jego życie mogło przynieść dobry plon. To jest cel, dla którego Bóg stworzył świat i człowieka. Świat bez wolności nie byłby nigdy światem dobrym. Najczęstszą pokusą naprawy świata jest odwieczny pomysł na zbudowanie idealnego społeczeństwa. Ubiegły wiek doświadczył eksperymentu budowania braterstwa pod przymusem, które skończyło się totalitarną tyranią. Dzisiaj człowiek jest pochłonięty tworzeniem nowych, utopijnych idei, nie biorąc pod uwagę faktu, że moc grzechu pozostaje ciągle straszną teraźniejszością. Według papieża Benedykta XVI, każdy, kto obiecuje lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć raz na zawsze, daje fałszywą obietnicę, gdyż pomija ludzką wolność. Myśląc o budowaniu królestwa, nie należy marzyć o idealnych warunkach, lecz przyjąć te, które istnieją w rzeczywistości, gdzie wszystko jest nadal ze sobą wymieszane. Nie oznacza to jednak, że w świecie panuje zupełnie chaos, nad którym może zapanować tylko centralny planista. Adam Smith, który był człowiekiem wierzącym, przy pomocy metafory niewidzialnej ręki opisał mechanizm gospodarki wolnorynkowej. Ten angielski ekonomista podziwiał celowy zamysł stwórcy, według którego działania poszczególnych jednostek, wynikające z ich egoistycznych chęci zaspokojenia własnych pragnień, przyczyniają się w istocie do zaspokojenia społecznych potrzeb. Dzisiaj istnieje silna pokusa, by wyeliminować w świecie ekonomiczne nierówności. Człowiek zapomina, że te nierówności są wynikiem ludzkich wolnych wyborów. Gospodarz dzisiejszej przypowieści nie ogranicza i nie kontroluje ludzkich wyborów. Każdy człowiek może wybrać własny cel, do którego może zmierzać w danym mu przez Boga czasie. I człowiek wybiera taki cel, co do którego jest przekonany, że da mu większy zysk i unika wyboru tych, które przyniosłyby mu stratę. Taka jest natura człowieka. W kategoriach zysku i strat myśli nie tylko wtedy, gdy prowadzi przedsiębiorstwo lub kupuje na wolnym rynku towary, ale od takiego sposobu myślenia nie może się uwolnić nawet wtedy, gdy w rachubę wchodzi wybór ostatecznego celu, czyli życia wiecznego. Święty Paweł w liście do Filipian pisze, że to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Dzisiejsza przypowieść pomaga nam zrozumieć człowieka i jego losy, które od zawsze były widownią współistnienia ze sobą dobra i zła. Błogosławiony Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i tożsamość trafnie zauważa, że na tym samym podłożu ludzkiej natury dobro bytuje obok zła, a zło istnieje obok dobra. Pomimo grzechu pierworodnego, ludzka natura nie została jednak całkowicie zepsuta. Zachowała zdolność do wydawania z siebie dobra. Każdy nasz dobry czyn i słowo jest tego dowodem. Królestwo Boże jest otwarte dla wszystkich i rozpoczyna się wraz z kiełkowaniem ziarna, a nie dopiero po wyniszczeniu wszystkich grzeszników. Parafrazując słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, możemy zawołać: bądźcie cierpliwi, pozwólcie innym działać, nawet wtedy, gdy do końca nie rozumiecie ich postępowania. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w drugiej części przypowieści. Ostateczny triumf dobra na końcu świata nie będzie dziełem ludzi, lecz dziełem samego Boga. Będzie to dzieło Jego sądu, a nie naszej ludzkiej sprawiedliwości. Królestwo Boga jest do końca otwarte dla dobrych i złych. Ostatecznego oddzielenia dobra od zła Bóg dokona nie przy pomocy ludzi, ale przy pomocy żeńców, którzy są aniołami. To ostatecznie Bóg, a nie ludzie, w odpowiednim czasie oddzieli sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Ludzie będą sądzeni według okazanego im Bożego miłosierdzia. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniadka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia. usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10. Szczęść Boże.